به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، سوگند به باتهایی که ابرها را به حرکت در می آورند. سوگند به آن ابرها که بار سنگینی از باران را با خود حمل می کنند. و سوگند به کشتیهایی که به آسانی به حرکت در می آیند. و سوگند به فرشتگانی که کارها را تقسیم می کنند. آری سوگند به همه اینها که آنچه به شما وعده شده قطعا راست است. و بیشک رستاخیز و جزای اعمال واقع شدنی است. قسم به آسمان که دارای چین و شکنهای زیباست، که شما در باره قیامت در گفتاری مختلف و گوناگونید. تنها کسی از ایمان به آن منحرف می شود که از قبول حق سر باز می زند. کشته باز دروغگویان و مرگ بر آنها، همانها که در جهل و غفلت فرو رفتند و پیوسته سؤال می کنند روز جزا چه موقع است؟ آری همان روزی است که آنها را بر آتش می سوزانند و گفته می شود بچشید عذاب خود را، این همان چیزی است که برای آن شتاب داشتید. و یقین پرهیزگاران در باغهای بهشت و در میان چشمه‌ها قرار دارند و آنچه پروردگارشان به آنها بخشیده دریافت می دارند، زیرا پیش از آن در سرای دنیا از نیکوکاران بودند. آنها کمی از شب را می خوابیدند و در سحرگاهان استغفار می کردند و در اموال آنها حقی برای سائل و محروم بود و در زمین آیاتی برای جویندگان یقین است و در وجود خود شما نیز آیاتی است. آیا نمی بینید؟ و روزی شما در آسمان است و آنچه به شما وعده داده می شود. سوگند به پروردگار آسمان و زمین که این مطلب حق است، همان گونه که شما سخن می گویید. آیا خبر مهمانهای بزرگوار ابراهیم به تو رسیده است؟ در آن زمان که بر او وارد شدند و گفتند سلام بر تو، او گفت سلام بر شما که جمعیتی ناشناخته اید. سپس پنهانی به سوی خانواده خود رفت و گوساله فربه و بریان شده ای را برای آنها آورد و نزدیک آنها گذارد، ولی با تعجب دید دست به سوی غذا نمی برند. گفت آیا شما غذا نمی خورید؟ و از آنها احساس وحشت کرد. گفتند نترس، ما رسولان و فرشتگان پروردگار توییم و او را بشارت به تولد پسری دانا دادند. در این هنگام همسرش جلو آمد، در حالی که از خوشحالی و تعجب فریاد می کشید به صورت خود زد و گفت آیا پسری خواهم آورد در حالی که پیرزنی نازا هستم؟ گفتند پروردگارت چنین گفته است و او حکیم و داناست. ابراهیم گفت مأموریت شما چیست ای فرستادگان خدا؟ گفتند ما به سوی قوم مجرمی فرستاده شده ایم تا بارانی از سنگ و گل بر آنها بفرستیم. سنگ هایی که از ناحیه پروردگارت برای اسرافکاران نشان گذاشته شده است. ما مؤمنانی را که در آن شهرهای قوم لوط زندگی می کردند قبل از نزول عذاب خارج کردیم، ولی جز یک خانواده با ایمان در تمام آنها نیافتیم و در آن شهرهای بلادیده نشانه روشن برای کسانی که از عذاب دردناک می ترسند به جای گذاردیم. و در زندگی موسی نیز نشانه و درس عبرتی بود هنگامی که او را با دلیل آشکار به سوی فرعون فرستادیم. اما او با تمام وجودش از وی روی برتافت و گفت این مرد یا ساحر است یا دیوانه. از این رو ما او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم در حالی که در خور سرزنش بود. و همچنین در سرگذشت عاد آیتی است در آن هنگام که تندبادی بیباران بر آنها فرستادیم که بر هیچ چیز نمی گذشت مگر اینکه آن را همچون استخوان‌های پوسیده می ساخت. و نیز در سرگذشت قوم ثمود عبرتی است در آن هنگام که به آنان گفته شد مدتی کوتاه بهره‌مند باشید و سپس منتظر عذاب. آنها از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه آنان را فرا گرفت در حالی که خیره خیره نگاه می‌کردند بی آنکه قدرت دفاع داشته باشند. چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبند. همچنین قوم نوح را پیش از آنها هلاک کردیم چرا که قوم فاسقی بودند. و ما آسمان را با قدرت بنا کردیم و همواره آن را وسعت می بخشیم و زمین را گستردیم و چه خوب گستراننده‌ای هستیم. و از هر چیز دو جفت آفریدیم شاید متذکر شدید. پس به سوی خدا بگریزی که من از سوی او برای شما بیم دهنده‌ای آشکارم. و با خدا معبود دیگری قرار ندهید که من برای شما از سوی او بیم دهنده ای آشکارم. این گونه است که هیچ پیامبری قبل از اینها به سوی قومی فرستاده نشد مگر اینکه گفتند او ساحر است یا دیوانه. آیا یکدیگر را به آن سفارش می کردند که همه چنین تهمتی بزنند؟ نه، بلکه آنها قومی طغیانگرند. حال که چنین است از آنها روی بگردان که هرگز در خور ملامت نخواهی بود. و پیوسته تذکر ده، زیرا تذکر مؤمنان را سود می بخشد. من جن و انس را نیافریدم جز برای اینکه عبادتم کنند و از این راه تکامل یابند و به من نزدیک شوند. هرگز از آنها روزی نمیخواهم و نمیخواهم مرا اطعام کنند. خداوند روزی دهنده و صاحب قوت و قدرت است و برای کسانی که ستم کردند سهم بزرگی از عذاب است، همانند سهم یارانشان از اقوام ستمگر پیشین. بنابراین عجله نکنند. پس وای بر کسانی که کافر شدند از روزی که به آنها وعده داده می شود.